50 languages. 80. 80. صفت ها 3. صفت ها 3. او یک سگ دارد. او یک سگ دارد. سگ بزرگ است. سگ بزرگ است. او یک سگ بزرگ دارد. او یک سگ بزرگ دارد. او یک خانه دارد. او یک خانه دارد. خانه کوچک است. خانه کوچک است. او یک خانه کوچک دارد. او یک خانه کوچک دارد. او در هتل زندگی می کند. او در هتل زندگی می کند. هتل ارزان است. هتل ارزان است. او در یک هتل ارزان اقامت دارد. او در یک هتل ارزان اقامت دارد. او یک خودرو دارد. او یک خودرو دارد. خودرو گران است. خودرو گران است. او یک خودروی گران دارد. او یک خودروی گران دارد. او یک رمان می‌خواند. او یک رمان می‌خواند. رمان خسته کننده است. رمان خسته کننده است. او یک رمان خسته کننده می‌خواند. او یک رمان خسته کننده می‌خواند. او یک فیلم تماشا می‌کند. او یک فیلم تماشا می‌کند. فیلم مهیج است. فیلم مهیج است. او یک فیلم مهیج تماشا می‌کند. او یک فیلم مهیج تماشا می‌کند.